relax yourself to practice metta bhavana for a few minutes. Practice metta bhavana for a few minutes. 请放松你的身心，来练习几分钟的慈悲观。练习几分钟的慈悲观。 Tvishu ur dhribhavika tahi 愿我远离，远离所有的愤怒、嗔恨、恶意和怨恨。愿我发展爱心、善意、安详与和谐。爱心、善意、安详与和谐。愿一切众生分享我的安详， 分享我的和谐，分享我的功德，分享这个正法，正法，正法。愿一切众生快乐、安详、解脱、解脱、解脱。 这些get this path of liberation. And come out of their misery. May all get liberated from misery. May all enjoy real peace, real harmony, real happiness. As I acquired the path of liberation, so also may all acquire the path of liberation. As I got my life changed from misery to happiness, May all get their lives changed from misery to happiness, to peace, to harmony. 愿世界上所有的受苦的众生找到这条解脱的道路，并且从他们的痛苦当中解脱出来。愿一切众生从痛苦当中解脱出来。愿一切众生享有真正的安详，真正的和谐，真正的快乐。我已经找到了解脱的道路，也希望一切众生找到这条解脱的道路。我的生活已经由痛苦转成快乐，也希望一切众生的生活由痛苦转成快乐，转成安详，转成和谐。 May the Son of Dhamma shine bright over the world to dispel all the darkness of ignorance, to dispel all the miseries, unhappiness. 愿正法每一天都为这个世界带来安详与和谐。 愿正法像太阳一般照亮了整个世界，赶走所有无明的黑暗，赶走所有的痛苦与不幸。 此人们给你谁的人们给更and wash away all the miseries, all the miseries of the suffering humanity. May all enjoy peace. May all enjoy harmony. May all enjoy real happiness, real happiness. May every day of the new year shine with the brightness of Dhamma. Shine with the brightness of Dhamma. No more darkness of ignorance. No more darkness of misery. May all get liberated from misery. May all get liberated from misery. May all be happy. Be peaceful. Be liberated. Liberated. Liberated. 愿正法 有如神圣的恒河流遍整个世界，整个世界，洗掉所有的悲苦，所有的受苦众生的悲苦。愿一切众生享有安详，愿一切众生享有和谐，愿一切众生享有真正的快乐，真正的快乐。愿正法的光芒 每一天照耀着这个世界，照耀着这个世界，不再有无明的黑暗，不再有任何痛苦的阴影。愿一切众生从痛苦当中解脱出来。愿一切众生从痛苦当中解脱出来。愿一切众生快乐、安详、解脱、解脱。 解脱。 जनमन के दुखड़े मिट जाए फिर से जाग उठे मुझगान जनमन के दुखड़े मिट जाए फिर से जाग उठे मुझगान फिर से जागे धर्म जगत में फिर से जावे जग कल्याण जागे जागे धर्म की वाणी मंगल मूल मंगल मूल महाकल्याणी जागे जागे धर्म की वाणी जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी होए सुखी सब जग के प्राणी जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी होए सुखी सब जग के प्राणी जागे जागे